amit süt, kis szűcs nekem, hatalmas farag. Nem mennek a sustorgott szavak. Lajtottba gyorsan belenyalok. Amit süt, kis szűcs nekem, hatalmas falak. Nem mennek a sustorgos szavak. Nem mennek a sustorgos szavak. Nem mennek a sustorgos szavak. Lajtottba gyorsan belenyalok. Amit szűcs, kis sics nekem, hatalmas falat. Nem mennek a sustorgos szavak. Nem mennek a sustorgos szavak. Ma nem mennek a sustorgos szavak. Gostava.